abantu abakina abane nando onsi asemole yona are kwira kinga ke kiga soko bari gani asege pindi ke yeto kya masabo erinde mangana makeiga erinde tuma ko ira kinga ke soko saba ono kona ko nyakolengera lya nakoligereria nga amasaba ya togo kora na kia kunyara ko bagotokonya na inde amasaba ya ige kya toko ya saba kumbe titori ntutweka na amasaba ya ige kya toko ya saba nga ni gotoko nyara ko ba toko aliga ni igoro igoro ya suka ya nyara ko ba ikubwata na mona intwe na inde amasaba ya kya toko ya saba ni za konyegeria chinguru chabirecha na abuna chingatare cha echonzi bono ekero abantu bomonene bamanyire obuya nobos amir bamanyire obuya kwa masabo na bubalia batarale na bataboke na batakore kende gyonsi batai konyara kwa bagusaba ekera barorire obuya nobo bui kogotoka ase amaliko amine asa masabo chinga kichi nyinge amasaba ito niko konyora niko toko ya arara libuango izo ase ngencho nga kiende tuaro sire nga kiende osina ase ngencho tole buango kogenda ase togo cha ose nga kiende nga ase ngenchele nga rende neka waida nga wikato sabe pono kwa nyoranga ezizio nshingo tebete lezira kaya togo saba lakini tuare kumanyanga ense men neme yoko nyara kwa yoko saba neke noto uwe tiga na tuwe kongonti tuwe kongonti pi tuwe kumunta pi uchia somo nene nani nye nchende tuwe rupi uchia somo nene tuwa matari nga tato ito obo lima weto na ichinguru che ito noko nyara weto wens pitu wako tige hile timanye ti nga toto sarenda okwerwa kei magochia somo nene okune kututara akora abana ba mito onye ndi itu akolile kangi tuaroli na masawaito muna nyasako ya ila neri avua avua uwe kangi tuaroli enone vitunu viko nganya laki wano akonyo rakinga kichi nyinge etoko na cherera wano ekena wane koligere liya etopi kinere ya mwako rangokia ego kwane lego ya awa maraika amona ogo saba awa maraika amona ogo saba nga ekero abantu awa maraika ekero mwanya banta ya mwana inje togo saba aso kwegeena ekera aye na inje amona aye ekero tuwe aligani aso kwegeena tuwe wekirange nga aba maraika banya saa niko bago tiga igoro waicha asaba antubalia bago saba na inde barane aba antubalia bebe kirane aba antubalia banya leko wako ligichi nga kichi abo chia bene aba antubalia bata ete kora angiri igoro nga wana maraika wa igoro niko bago tiga igoro waicha asaba antabwe erinde banyara koba bako babuatesia ase konyora amatemo babuatesia asama sabaja iga na inde ngechende nga ekero babuatesirie erinde bamanya konyora chinguru chabene chokobwa aba maraika balibo musunte aba maraika bebibi aba maraika babirecha mukwano mawo kwana iga the angels of God left this and went to the aid of the earnest praying ones aba maraika bomonene bagatiga baria bakagenda asoko konya bali bagusaba sekene praying ones bali bagusaba I saw angels of God hasten to the assistance of all who were struggling with all their power to resist the evil angels, and they're trying to help themselves by calling upon God with perseverance. Nga nkarora awa maraika wanya sae bakwa jerea soko konya varia wagende ya dekuru wana chingu chia wachonsi pi aso kuanga amave gosa aso kuanga amareka varive vive na kuwa konya varia wakura angiria eringana wakura angiria nyasae nobore merali wabo. But these angels left those who made no effort to help themselves. Kurende awa maraika wao nyasaye bagatika balia bata akole tomokia aso weko nyereka banyene. And I lost sight of them. Na nkanyara koba tinarora asibage enda kuchia. Yonga kibona wana wa mindu. Aba antuba nyasaye. Badiba kwe uwa kigima sama sabo. Igoro nigego tomaa maraika. Waja baba buwate siya. Kera baba buwate siye. Baba achinguru. Kera baba ile chinguru. Banyo robo bui. Babu wa aba maraika balive vile icha. Lakini bono ende grupu ende nero ororo. Edi etaligo kumi. Etaligo chari. Patama etiyo buwa masabo. Basaba mba asaba. Ega siya abo wala mbaliko kumia. Nga eke omo kwani omo maraiko yaiga. Amini omo likyo yaiga. Eke omo wani omo sombo nyasaro kiwe vicha yaba antabwe. Ege entaro ojo ojo motune yoyo kitaro ojo asewa achiete ochi. Lakini valiba aliko saba. Vakarora muna nyasaye ako nyara koba. Oko bakonya. Oko batumea maraika bako bakonya. Na koba obu bui asama sabo. Rento kende, church members, young and old, should be educated to go forth to proclaim this last message to the world. Aba buwata niwe kanisa aba nene na aba ke. Woyikabanya alika waba kwege liwa, wake ndepo siyo asogo tangasa, enchiye yon mwaeri wache asogo ikobuye nse. If they go in humility, baisa kogenda asogo ekeja. Angels of God will go with them. All malaika banya sae, banya eko wabako genda munabarabo, teaching them how to lift up their voice in prayer. Banya eko wabako begedia, ngakibara anya eko wabako imokia mariogia abo igoro, asama sabo. How to raise their voice in songs. Ngakibara anya eko wabako imokia mariogia abo igoro, asama tera. And how to proclaim the gospel message for this time. Na nga kibara anyaka wabakora andie nchiri. Ye nchiri yobo tomobo iga. Uye nga kieye iga. Onyaba antubanya sae. Bako genda. Nande bako wanja wekeya. Ama maraika liariomba iche. Kiroba achichire. Baika lansamo na barabuo. Wabuseko begedia. Nga kibago sava. Babegerie ngakibago tera na babegerie ngakibako randie enchiri yo moerio aschinga kiechiga. Padimu wate itaweko nga my life today kipeji kia echi mevere na merongeta na itatu na isano isatu na wama ngana yora nyanyore. Nga my life today kipeji kia ye 238. No okonyora mangana yu akonyara kwa ukwanda. Kala mwji kukora wana wa minto. E point yende neye. Bono kosabera balia barweire. Minister to the sick. Often in the care of the suffering. Kinga kikinyenga soko renda waliba chande getu. Much attention is given to minor matters. Opo tekele liniko boko wanevuae wa asa mangana make. Why the patients. Abwe asaba weire need of great all-saving truths of the gospel. Aba weire bali mogo chikorora. Aba weire bali mogo chikotare. Aba weire bali mogo chikoremia. Niko baka nidipa tezwe kene kerikira anyare kwa bage kwa batodia. Nwa kero bali chinga kiecho, para aba weire igo. Which would minister to both soul and the body. Bono, aba mba ya kato enda korora aba weire. Totari kubahiri la gosemeria. Tuwaka netuwa iti chisi asa choka. Tuwakora kuruwaro tuwa soka. Omorwe kwa igunga muna kwa soka ila. Ila tuwe kamo. Nekarago tuwe kamo onki kwa moti gira ime yae. Edi asara. Lakini toliko moreta. Omoteri nga ki. Ligire ria. Ese site. Yerusi amine. Adamu itobu ya ditangani. Ato ile taga. Totinde kende ere. Rinse. Na hende ligire ria. Tamu okavero yore yeso. Kris asato rusetye. Na hende ligire asato vekire. Ono nkituwa na itokore. Na hende yeso yore Adamu okavere. Ligire asato rusiri. Na hende bono asame toka hende na asari. Omoro ki umosarabu. Omoro ki goro ya kare na kare. Ono monto na arara. Liga akora robu atoko semeria. Liga akora ara. Obu ato okwege nga. Bono nonya. Adamu motana na umudhe. Otuye te asembera. Adamu okavere otu usiri asembera. Na hende yu otuambokiri. Otoso hiri asenka ya iguru. Na kia katoko somege tawa kilikia wakurusa isato. Eyemo ekebunga kampake kiabda tunga mwakure amona Yesu Kristo na mwabokire amona Yesu Kristo na bono mwadhuguliwe mwairirero amona Yesu Kristo na niko moikarasete asoka boko gukorie kwanya sai in reality abine faith niko tora asoka boko gukorie kwanya sai ko in reality no tora sense Pono wate yu monto yu iga, ekelaro murwede yu mwa mwa semeri yuko, niga ako nyarako, ugo tuwaro wa semeri. Na kila kwa toko te yu ngarende, ekelo togo saba, ekelo togo eke ya, amere meni ya, amareka para ato konya, niko ba wocha, batu egerie. Kelo batu egerie, ngakitogo saba, ngakitogo tera, ngakitogo raria, ngakitogo tarira, walibara amarwede, ngakitogo babeka chingu. Na kiare kwa mwako lero, abana wa minto. Ekelo togo kende kuhile ki nga kikita asogo saba. Nga kiende neocheto kuwa nila masavakoro kwa private prayers. Private na masavari ya avene. Na masavari ya avene edhie kwa mwenyene. Na wano nkora igunde kwa togo sababa anginela bagaka. Okonyo oro montago tebanga go sabatuare oleta masabaye muno mwana oyabu atetwe muno mwana oyayetete muno mwana oyagolete gari manya ayani gotoge anderete amba sabobono go sabatole muna korera yana kuete muna atigeta abantu nyagitari muna atigete riansa enkeria ono obulinga aigan kayure ekerogo saba Nkie kio kote edhi hawa ande kia la masaba tubu ate gana masaba ini voro beti hawa ante hawa angi. Aya masaba ona arari hawa. Ayuna erie korela yane umwana na agole tegari umwana na nyomete umwana na igoleto umwana ayu na yao. Ekerore mwaa edhieka otabu ati hawa ante hawa angi batekete babegeta marunse ba miyameti bago saba. Aita di hawa kote edhi hawa ante. Ayini kendo kote edhi omone nuhu. Ama sabogo sabea kertora amo. Na harari haya. Nyasaye atokonye, atokinye, atovuatanie, atokinye rio kwege na weito. Atuadere zivyeito. Atovuatani. Totu arobo anjani. Totu arobo rembe. Totu arobo mo. Aina harama sabo. Tunya harakoba togo segeta na kukina kemoika. Aina harama sabogo sabea keromorege ku. Evi kundi. Usa keromorege kundi ya kenene. Mketole wa antara. Lakini nga. Ngombe ya nende akue tenta. Na hende nga tomele ringana. Nga jinadicha mechia nechile chia ruwari. Aina masaba. Iko nga naba. Ntumate kere leta masaba. Tuketete. Iko lende. Ntumate tokuwa nerejo. Na. Tindi kuple mwonde. Na senge nchunga ki. Ntula nyora. Omongo se kerogo saboma nga masaba. Habene na harariaya. Ama saba yege kundi na harariaya. Ama saba mora sabe saba ruwele na harariaya. Ama saba mora ajigo sabe kere wano usaba wako rama temu na harariaya. Ama saba mora ajigo saba ekero mora matanga na harariaya. Eri ino monto isi kumanya chinsa mechigo. Ninka gere tena bora nyore togo saba. Ugo saba kuru wikiranu. Na ugo saba kutayego tuomani onde virangali. na gusaba gutagere abantu basuye kwe murungani nkiyeke nande bose gusaba koragere abantu nono kumya mimba miami kera sato konyi asaye igatuegira semorogo yabono nyendu yari konyarikana tiganga masabaito anyariko bakwaba akambanti na maraika baiguru yasawe itabatome batiche batuegerie watotezie nga kitoko saba nga kitoko tera nga kitoko nyarakoba tukorandi na inde nga kitoko tarira abaruwele waliwa mintu wala seti nga gitari chinka chinsemo au au mwana wa sisi nga sobewe Yesu Kristo mboria amina mbuya mwana oyu mtomburu mbuya mwana shi ugo tuira shenseme yentangan na nige nilingu mwancho matagiri wa shishini wa shinkiri ya wene kengima uitira shi umurubili yoyo. Na bono, ngo so atura shensha muyoku mwolio maneno itu. Eki ya gara uti kire kwa teba nga. Uikatomu mwoli a shi uitira shensha muyoku sama. Kwa yaliga niligo shi 818-475-9201. Uya bono itikenya saye wabonene.